Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 października, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Liderzy Zjednoczonej Prawicy podsumowali 2 lata współpracy i zapowiedzieli poszerzenie obozu rządzącego. Ambasada w Lizbonie interweniuje w sprawie artykułu w tygodniku Expresso dotyczącego wystawy prac byłych więźniów Auschwitz. Katalonia nie zaakceptuje ataku na demokrację ze strony Madrytu, mówi szef rządu regionu Carles Puigdemont. Liderzy Zjednoczonej Prawicy zapewniają o jedności Prawa i Sprawiedliwości Polski Razem i Solidarnej Polski w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie wygłosili oświadczenia. Jarosław Kaczyński dziękował Polakom za wsparcie. Bez tego poparcia nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego, co zostało dotąd uczynione, zrobić. Prezes PiS mówił, że obóz rządzący jest atakowany, a mimo to kontynuuje swoją politykę. Nie wykluczył przy tym potrzeby korekt. I te korekty będą dokonywane. Ważny jest ten cel, który odnosi się do narodu, odnosi się do Polski. A chęci zajmowania różnych stanowisk, oczywiście to ma miejsce, ale to jest trzeciorzędne. Wicepremier Jarosław Gowin, lider Polski Razem, zapowiedział rozszerzenie obozu rządzącego o nowe środowiska. Środowiska republikańskie, wolnościowe, chrześcijańsko-demokratyczne. Wielu samorządowców, którzy dostrzegają szanse dla swoich małych ojczyzn. W konferencji uczestniczył także lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości, zarazem prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Mówił o już osiągniętych sukcesach. No choćby te ogromne wpływy, gigantyczne wpływy do budżetu VAT-u, to jest przecież realny fakt. Minister Ziobro powiedział, że do tej pory państwo było silne wobec słabych i słabe wobec silnych. Aldona Kołodziejska, Polskie Radio. Polska ambasada w Lizbonie interweniuje w sprawie artykułu w tygodniku Expresso dotyczącego wystawy prac byłych więźniów Auschwitz. Autorka napisała, że był to obóz koncentracyjny w Polsce, który działał w latach od 40 do 45 roku. Interweniowaliśmy w redakcji, wskazując, że autorka zawarła nieprawidłowe sformułowanie odnośnie obozu Auschwitz. Podejmiemy kolejne działania, jeśli tygodnik nie dokona odpowiednich poprawek, mówi oficer prasowy polskiej placówki Bogdan Jędrzejowski. Expresso jest najbardziej opiniotwórczym tygodnikiem Portugalii. Na jego łamach publikują komentatorzy, politycy i eksperci zarówno o poglądach prawicowych, jak i lewicowych. Katalonia nie zaakceptuje ataku na demokrację ze strony Madrytu, mówi szef rządu tego regionu Carles Puigdemont. To reakcja na plan hiszpańskiego rządu, który po uzyskaniu zgody Senatu chce zawiesić katalońskie władze i w ciągu pół roku doprowadzić do przyspieszonych wyborów w tej autonomicznej wspólnocie. W telewizyjnym orędziu Carles Puigdemont stwierdził, że Madryt chce zlikwidować lokalną władzę, a przez to demokratyczną wolę mieszkańców regionu. To, o czym Katalończycy zdecydowali przy urnach, rząd centralny anuluje w biurach. To, co mamy, osiągnęliśmy zawsze dzięki sile ludzi i demokracji, mówił kataloński przywódca, krytykując działania Madrytu. Przeprowadzono najgorszy atak na instytucje i mieszkańców Katalonii od czasów dyktatury Francisco Franco, kiedy zniesiono autonomię. Carles Puigdemont zwrócił się także po angielsku do wszystkich Europejczyków. Demokratyczne decydowanie o przyszłości narodu to nie przestępstwo. Szef katalońskich władz zwrócił się do lokalnego parlamentu o zwołanie posiedzenia, by oficjalnie odpowiedzieć na działania rządu centralnego. Z Madrytu Karol Darmoros, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna na skutek wybuchu przed domem jednorodzinnym w Woli Górzańskiej w Bieszczadach, mówi Marcin Betleja ze Straży Pożarnej w Rzeszowie. Do eksplozji najprawdopodobniej nie wybuchu. Doszło w odległości około 30 metrów od domu jednorodzinnego. Dom nie został uszkodzony. Policja wyjaśnia okoliczności, które doprowadziły do tego zdarzenia. Według wstępnych ustaleń mężczyźni palili ognisko, do którego wrzucili niewybuch. Prawdopodobnie sami wykopali niewybuch. W serwisie Trójki kolejne informacje. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie zainaugurowano cykl koncertów muzyki klasycznej To co najpiękniejsze. Będą się odbywały raz na kwartał i będą transmitowane na antenie programu pierwszego, a także we fragmentach przez Dwójkę i Trójkę. Ideą cyklu jest popularyzacja muzyki klasycznej. Podczas inauguracyjnego koncertu zagrały Orkiestra Sinfonia Viva i Polska Orkiestra Radiowa. Publiczność mogła wysłuchać między innymi muzyki filmowej i fragmentów opery Wolfganga Amadeusza Mozarta, Don Giovanni. Cykl koncertów objęła patronatem Rada Mediów Narodowych, bo jak mówił jej przewodniczący Krzysztof Czabański, to jest właśnie realizacja misji. To jest jednocześnie edukacja i rozrywka i zabawa i wciąganie słuchaczy do muzyki poważnej. Podobnie mówił przewodniczący

Wezwanie do modlitwy. Baba Mal z Senegalu, Peter Gabriel, który jeździł po świecie zbierając najróżniejsze i rejestrując najróżniejsze modlitwy różnych krajów, różnych wyznań, którymi się potem inspirował. To jedna z nich, a jeszcze przed nami następne. No ale zanim wrócimy do tej płyty, to jeszcze wiele, wiele fantastycznej muzyki. Muzyka zebrana i zarejestrowana. Będziemy ją w tym tygodniu mogli usłyszeć na żywo. Niesamowita zupełnie i zaraz Państwu o niej opowiemy. Sakrum bywa niejednokrotnie elementem sztuki, podmiotem interpretacji, perspektywą, która pozwala głębiej wniknąć w istotę i funkcję, jej sens dla człowieka. No i o tym, jaki jest sens muzyki, czy ona potrafi odkryć ową istotę, to o tym będą opowiadać moi dzisiejsi goście. Pan Miron Zajfert, dyrektor artystyczny festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Paweł Szamburski, klarnecista, interpretator, animator kultury. To pozostaniemy tylko na tych funkcjach. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Pan Marcin Nowak, koordynator festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Drodzy państwo, drodzy panowie, to ja zacznę od takiego prostego pytania, wydawałoby się, i może od dyrektora artystycznego. Pokój? Czym jest dla ciebie pokój? Pokój Miron Zajfert. Przede wszystkim jest taką filozoficzną przestrzenią, w której czujemy się i funkcjonujemy dobrze, w której się możemy realizować, w której nie ma żadnych złych momentów, nie ma złych zdarzeń, czyli coś totalnie i maksymalnie optymistycznego. Paweł Szamburski? Dla mnie pokój. No, pierwsze skojarzenie to stan bez wojny, czyli po prostu bez konfliktu zbrojnego, zewnętrznego, czy jakiegoś napięcia, na które nie mamy wpływ. Natomiast kojarzę go też z innym pojęciem paralelnym. Spokój też. Pokój i spokój są dla mnie prawie tak tożsame. Ale nie kojarzę z zupełną idyllą, tak jak Miron, i wydaje mi się, że złe zdarzenia i bolesne absolutnie w czasie pokoju mogą się odbywać, bo są życiowe i wpływają również na... Za chwilę powiesz, że inspirujące. Bardzo często są inspirujące. Dzisiaj zalało mi na przykład o 5 rano mieszkanie. W zupełnym spokoju, ze spokojem to przyjąłem. Wziąłem wszystkie ręczniczki. Położyłem. W pełnym pokoju udałeś się. Tak, i spokojem udałem się do sąsiadki. Pan Marcin Nowak? A dla mnie pokój to dialog, takie skojarzenia mi się zapalają zaraz wokół głowy, i szacunek. Dlatego, że jakoś ten dialog jakoś mam ściśle tak zakorzeniony właśnie, że to trochę tak jak, że tam nie ma takiego spokoju, że tam się wszystko dzieje, to jest proces, ale żeby ten proces przebiegał w takim właśnie pokojowym zabarwieniu, potrzebny jest dialog. Dla mnie to się jakoś tak nieodzownie wiąże. Dialog, szacunek i godność. A dialog? Dialog dlatego, że... pokój zawsze zakłada, jest reakcją, znaczy to nie jest jakby stan statyczny, on się cały czas dzieje. Jesteśmy wezwani do tego, żeby ten pokój zachowywać. Samo to słowo, że on jest, czasami go nie ma, czasami jest. I teraz w zależności od tego, jaki mamy dialog wewnętrzny, jak prowadzimy dialog z drugą osobą, ktoś, kto wchodzi w ten proces, kierunek tego, czy będzie pokój, czy będzie wojna, zaczyna się w tym miejscu. Bo dla mnie jest trochę inaczej, niż mówi Miron. Jakby pokój jest przede wszystkim doświadczeniem duchowym, religijnym. Tam się rozgrywa, w sercu człowieka rozgrywa się to, czy mamy pokój, czy mamy wojnę. I ten, w zależności od tego, jak ten dialog ze sobą prowadzimy z drugim człowiekiem, z innym, czy on jest naznaczony szacunkiem, otwartością i ciekawością drugiego, czy też raczej chęcią wyparcia, zniszczenia, będziemy mieli pokój albo będziemy mieli konflikt. Czy narzędziem dialogu może być muzyka? Zdecydowanie. Moim zdaniem. Jest jednym z podstawowych narzędzi dialogu, moim zdaniem, ponieważ muzyka poprzez pewną swoją uniwersalność jest takim komunikatorem, który jest jasny i czytelny dla wszystkich. Muzyki nie trzeba tłumaczyć, po prostu muzykę się odbiera, muzykę się czuje. Stąd jej uniwersalność i stąd doskonałość tego mistycznego medium dla pokoju. Podstawą naszego dzisiejszego spotkania jest wydarzenie, które odbyło się 27 października 1986 roku w Asyżu. Była to modlitwa o pokój zainicjowana przez Jana Pawła II. Thank you. można powiedzieć, że mniej więcej w ten sposób rozpocznie się klimatycznie festiwal Bastarda. Pawle, tytuł utworu? Tak, Predulcis Eurus, czyli przepiękne uosobienie wiatru południowo-wschodniego. Proszę bardzo. To teraz wymieńmy wszystkie instrumenty, które gdzieś tak. tutaj się pojawiły. Tak. I Bastarda. Odkryjemy całą tajemnicę. Bastarda to jest zupełnie świeży zespół. Właśnie na festiwalu w Szpilmanie będziemy mieli premierę 22 października, premierę albumu. Czyli już dzisiaj, czyli już dzisiaj wieczorem. Czyli już dzisiaj wieczorem. To jest skład, który powołałem do życia już prawie rok temu, ale spotykaliśmy się rzadko, pracowaliśmy sobie spokojnie i postanowiliśmy w końcu jednak zebrać siły i nagrać album. Tomasz Pokrzywiński, wiolonczela, Michał Górczyński, klarnet kontrabasowy i Paweł Szamburski, klarnet, czyli trio. Oraz, również oraz. Gościnnie na płycie w ostatnim utworze Promitat Eterno wystąpił Marcin Masecki. Który również pianista. Wystąpi na koncercie. Tak, jest zaproszonym gościem specjalnym i też ten utwór z nami wykona. Płyta jest poświęcona jakby twórczości Piotra Wilhelmiego z Grudziądza, czyli to jest średniowiecze, XV wiek, jeden z pierwszych polskich kompozytorów, ale w sumie jest uznany za międzynarodowego kompozytora, bo on jeździł i w Niemczech, i w Austrii, i w Czechach tworzył na wielu polach. I zresztą bodajże w Czechach, o ile mnie pamięć nie myli, został odnaleziony jego największa ilość jego manuskryptów z tymi cudownymi melodiami, z tą cudowną muzyką została właśnie w Czechach odnaleziona. Tak, i w ogóle czeski muzykolog Jaromir Czerny go w ogóle odkrył, Piotra Wilhelmiego z Grudziądza, i to dość niedawno, czyli w latach 70. XX wieku, ponieważ te utwory były anonimowe, ale tak jak to wtedy bywało, tak zwany bywało. Święty anonim jest tak, autorem. Po prostu ci autorzy nie byli istotni. Istotna była właśnie misja i Bóg, i to tworzyło się dla wyższych celów, a nie autopromocji, tak jak dzisiaj. Ale na szczęście Petrus, no nie wiem czy na szczęście, ale zapisywał w taktach swoich dzieł, w akrostychu po prostu inicjały. No i poprzez powtarzalność tego akrostychu Jaromir Czerny odkrył ponad 20 bodajże pieśni i motetów. To są dwu, trzy głosowe, bardzo proste, często repetatywne rzeczy. No i są rzeczywiście absolutnie piękne i troszkę dla mnie osobiście to było odkrycie, bo w obrębie tej muzyki średniowiecznej były takie... nie do końca średniowieczne, w sensie były też bez tych modalnych takich ciążeń i bez harmonicznych ciążeń, jak później w muzyce barokowej, ale jednak czuć było w nich jakąś narrację dziwną i taką opowieść. Często w muzyce średniowiecznej jednak jest taki, w tej muzyce jest taka zawiesina, że to się tak po prostu ciągnie i ciągnie i ta melodia sobie chodzi po interwałach, ale to tak się nic nie dzieje. A u Piotra Wilhelmiego z Grudziądza naprawdę fajnie się tego słuchało i dlatego się wzięliśmy za to. Wydaje mi się, Paweł, że to chyba właśnie was zainteresowało i zainspirowało tak. do tego, tak. żeby trójka tak znakomitych muzyków ni stąd, ni zowąd zaczęła się spierać z Petrusem z Grudziądza. Spieranie się to z muzyką średniowieczną jest niezwykle popularne, coraz popularniejsze, ale z reguły jest tak, że muzycy próbują odtworzyć tą muzykę albo wykonać ją na instrumentach średniowiecznych. No właśnie jest, muszę o tym też powiedzieć, bo tak jakby państwo słyszeli w tym utworze, który zaprezentowaliśmy, to jest jakby nasza bardzo współczesna, nasza taka autorska interpretacja tej muzyki. Rzeczywiście w obrębie wykonawstwa w muzyki średniowiecznej, zresztą muzyki dawnej często, zachowuje się pewne standardy wykonawcze, i które ja bardzo doceniam i bardzo lubię słuchać jakby muzyki dawnej, wykonywanej na dawnych instrumentach z zachowaniem pewnego poszanowania kanonu i tak dalej. Natomiast Nie wiemy, jak grano tą muzykę w średniowieczu. Nie zarejestrowałem. Ponieważ nie było żadnych nagrań, więc w każda interpretacja współczesna, dwudziestowieczna czy współczesna jest dozwolona jakby z tego punktu widzenia, tak? Tym bardziej w muzyce średniowiecznej, ponieważ manuskrypty i kompozytorzy muzyki średniowiecznej w zasadzie zapisywali szkice. To są bardzo proste. Tam nie było tylu znaków przykluczowych i tylu interpretacyjnych, co później w baroku, znaków dla wykonawcy. Reszta było, należała do wykonawcy. Tak, wykonawca był de facto twórcą tych utworów. Naprawdę to tak wyglądało, że to są szkice, to są po prostu zapisy melodii bez kropek przy nutach, bez długości, bez fermat, bez tych wszystkich późniejszych znaków interpretacyjnych. Wykonawca naprawdę miał duże pole manewru, więc dla nas jako improwizatorów urodzonych i też takich wolnych duchów, no to jest dużo fajniejszy materiał do interpretacji niż na przykład barok czy klasycyzm, prawda? Gdzie trzeba się trzymać fajnie by było się trzymać, tak? Czyli tak naprawdę to będzie nasza taka premiera płyty i wasza, my będziemy tą muzykę odbierać przez waszą wrażliwość i wasze rozumienie owego genialnego kompozytora. Mam szczerą taką nadzieję. Centrum myśli Jana Pawła II patronuje festiwalowi Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. A jak to się stało, że państwo tak razem weszli w taki dialog o pokoju? To dzięki Mironowi Zajfertowi, który spotkaliśmy się ponad rok temu w Centrum Myśli Jana Pawła II i zastanawialiśmy się, jak można opowiedzieć o idei pokoju, o spotkaniach w Asyżu współczesnemu człowiekowi, nam. Jak przypomnieć ideę pokoju, która gdzieś legła u podstaw spotkań w Asyżu Jana Pawła II. I doszliśmy do wniosku, że bardzo dobrze do tego nadaje się muzyka, że bardzo dobrze tym narzędziem, które pomaga spotkać się różnym ludziom, jest muzyka. Jest muzyka, dlatego że muzyka, tak jak dialog, który jest fundamentem pokoju według Jana Pawła II, zakłada słuchanie. A w dzisiejszym świecie bardzo potrzebujemy tego słuchania. I doszliśmy sobie do wniosku wtedy w centrum, razem z moimi kolegami, koleżankami i Mironem, że stworzenie festiwalu, który będzie opowiadał o muzyce, stworzy przestrzeń spotkania, zasłuchania, to jest dobry pomysł na to, żeby tą ideę pokoju, która była bliska sercu Janowi Pawłowi II, przypominać zasady tego pokoju, właśnie nie tylko i wyłącznie prelekcją, wykładami, tylko żywym dźwiękiem, stwarzając przestrzeń spotkania. I to było fundament, z którego wyrósł festiwal. Centrum Myśli Jana Pawła II jest organizatorem tego wydarzenia, razem z Mironem, który wnosi niesamowity też wkład i doświadczenie i wiedzę z obszaru muzyki. I bardzo się cieszymy, że mogliśmy się razem spotkać i stwarzać festiwal, który ma za zadanie przypominać nam wszystkim właściwie to, że pokój jest nam w pewnym sensie zadany i że to nie jest nic statycznego, tylko ciągły proces, którego ciągle musimy się uczyć i zdobywać. Wydarzeniom będą towarzyszyć inne jeszcze wydarzenia, czyli sesje, czyli spotkania, na przykład jak Źródła Pokoju, wydarzenie słowno-muzyczne, którego całość dopełnią utwory Pawła Szamburskiego. Thank you. fantastyczna płyta Ceratitis Capitata. Udało mi się. Pawła Szamborskiego, Pawle, a to był utwór drugi zatytułowany... Tak, Judaik. To był na bazie trzech nigunów, też bardzo starych, hasyckich nigunów religijnych, pieśni synagogalnych, które nagrałem już 3 lata temu tą płytę. Tam jest zbiór jakby medytacji takich wokół liturgii 5 religii basenu Morza Śródziemnego. Zahaczyłem o bahaizm, mimo że to nie jest do końca tak Morze Śródziemne, to jednak bahaizm jest ciekawą religią, która integruje, a propos tego, o czym rozmawiamy, a propos dialogu, pokoju, rozmowy, jest to bardzo ciekawy odłam religijny, który integruje i akceptuje wszystkich proroków ze zrozumieniem dla czasów, w którym dominowali, jakby rozwoju islamu, czy chrześcijaństwa, judaizmu, że poprzez ten czas interpretują i akceptują tych proroków. To jest taka synkretyczna religia. Od liturgii katolickiej po ortodoksyjną. Tak. A nagrywałeś całą płytę w kościele w Błoniu? Tak. W Błoniach pod Tarnowem nagrywałem tą płytę z Piotrem Czernym, który realizował to nagranie na wiele mikrofonów. Kościół nam udostępnił tam proboszcz tej parafii, bardzo sympatyczny, i zamknął całe dookoła. To jest pod lasem kościół, niby cicho, ale zamknął całe podwórze, wszystko, żeby tam nie przejechał żaden samochód i tak dalej, żeby była absolutna cisza w nagraniu, ale niestety do kościoła... No właśnie chciałam ci powiedzieć, że samochody nie dotarły, tak. Ale dotarła mucha. Dotarła ogromna mucha, która zaczęła bzyczeć i wkoło tych mikrofonów latać, i już żeśmy mieli rezygnować z nagrania, ale stwierdziłem, że trzeba się z nią zaprzyjaźnić. No i zacząłem grać, i po drugim utworze ona jakoś przysiadła. Po prostu. Zasłuchała się po prostu. Normalnie się być może zasłuchała, chociaż przy judaizmie znowu zaczęła latać, nie wiadomo dlaczego. I, no tak. I potem znowu musiałem powtórzyć judaizm, i to był właśnie drugi take, gdzie ona znowu trochę usiadła, ale można ją tam gdzieś w tle usłyszeć. No i pomysł na płytę z muchą na okładce i Ceratitis Capitata, czyli gatunek muchy południówki, owocówka taka południowa, która żeruje na faktycznie owocach. Owocówka na tej okładce. Żeruje na owocach basenu Morza Śródziemnego, tak jak ja żeruję na owocach kultury i religijności basenu Morza Śródziemnego. I w ten sposób koło się zamknęło. Tak. No właśnie, pokój jest domem, który trzeba nieustannie budować, i debata. To nie jedna debata, tych debat będzie kilka. Tak, jeszcze przed nami w ramach festiwalu debata już, jedna już za nami, 19 października rozmawialiśmy na temat muzyki, dlatego że festiwal stawia sobie za cel, bardzo nam na tym zależało, żeby przypominać też ten wymiar muzyki jako przestrzeni, która podnosi człowieka. Towarzyszy bardzo często człowiekowi z tej wędrówki z miedzi do być. Dlatego, że dzisiaj jakoś mam takie wrażenie, że muzyka gdzieś jest w tle i nie ma, jakby zapominamy o jej niesamowitej sile podnoszenia, transcendowania człowieka. I ta debata miała za zadanie właśnie przypomnieć ten wymiar muzyki. Ona nam towarzyszy od samego początku. Jest ważnym elementem naszej kultury, ważnym elementem naszego życia tak naprawdę. I tymi debatami, konstruowaniem im zajęło się Centrum Jana Pawła II. Też. Centrum Myśli Jana Pawła II zajęło się debatami, zajęło się też całą organizacją festiwalu, więc to jest nasze wspólne dzieło. Oprócz właśnie debat, też jeszcze filmy Ludzie Boga i Ofiarowanie Tarkowskiego w kinie Muranów, też po to, żeby ten charakter interdyscyplinarny na różne zmysły, różne wymiary. I to już w najbliższy poniedziałek, ja chciałbym przypomnieć. No to panowie, jutro, ja 23. To czy muzyka faktycznie łagodzi obyczaje? Wierzymy, że tak. Ja wierzę, że tak, że pomaga podnosić człowieka. Pawle, jak to jest z perspektywy muzyka? Łagodzi obyczaje? Słuchajcie, myślę, że zależy jaka muzyka, ale ogólnie możemy tak powiedzieć, że tak. Nie wiem, czy Decapitated na przykład łagodzi obyczaje albo Slayer. No raczej ale, ale w sumie, kurczę, tak. Bo ja jak słuchałem jako młody człowiek muzyki death metalowej czy black metalowej, ekstremalnych form wyrazu, satanistyczne wręcz, po prostu pokłosie i zło wizualne, to jednak taki rodzaj ekspresji to jest, że wyzwala w ogóle i uwalnia i uspokaja. ostatecznie. Myślę, że wszyscy metalowcy na koncertach, mimo że pogują, to są bardzo spokojni po takim przeżyciu. No, i przepojeni refleksją. Przepojeni refleksją. Przepojeni dobrem, euforią, tak, no, w ogóle dobrem. Czyli rzeczywiście absolutnie muzyka pomaga. Ale to chyba każda muzyka. A może byśmy przed bataliami wszystkimi puszczali z głośników samolotów po prostu muzykę na pola bitewne i by nie było wojen. Ale dobra muzyka. Przypomina mi się w tym momencie czas apokalipsy. I z helikopterów nadawana muzyka przed atakiem napalmowym. I może tego ataku by nie było. 24 we wtorek wystąpi kolejny zespół. Tak. Ja go sobie nazwę Kwartet Egzotyczny. Ostaszewski, Waglewski, Nowakowski, Curtis i płyta Korzenie. To może najpierw posłuchajmy. Osjan z bardzo, bardzo starej płyty, rozdział drugi, Księga Wiatru, oczywiście we fragmencie kompozycja inspirowana oczywiście anonimowym kompozytorem średniowiecznym, piszącym muzykę religijną. Tak to bywa, ale gdzieś pod spodem tą duchowość, to zadumanie, tą refleksję. Czuć. Oraz to, co czuć też zdecydowanie pod spodem, to są takie wątki etniczne niemalże z całego świata. Po prostu Osjan w sposób cudowny łączył rozmaite światy i kultury. I tak już w zasadzie się dzieje od, przypomnę, 1971 roku, kiedy zagrali swój pierwszy koncert. Wystąpią w? Wystąpią w najbliższy wtorek, czyli 24 października w Kościele Ewangelicko-Augsburskim na Placu Małachowskiego. Panie Marcinie, te miejsca do koncertów wybrane nieprzypadkowo? Tak, i przypadkowo bardzo nam zależało na tym, żeby ten nasz festiwal był festiwalem wędrującym. To znaczy, że był festiwalem, który jest, znajduje się w różnych miejscach Warszawy, w różnych kościołach, w różnych przestrzeniach, które naznaczone są właśnie pamięcią, dlatego Muzeum Polin, miejsca też religijne, dlatego Kościół Świętej Trójcy, dlatego Kościół Świętego Floriana. Te wszystkie miejsca, które są związane z muzyką. Też chcielibyśmy zaprosić odbiorców naszego festiwalu, żeby przemieszczając się w tych różne miejsca, trochę też tak jak pokój. Znaczy ten proces, ta droga jest dla nas bardzo ważna, również w tym wymiarze przestrzennim naszego miasta. A łatwo było namówić wszystkie strony, żeby tak stanęły razem, zetknęły się wspólnie, podialogowały? Tak, znaczy to jest też ciekawe, że wbrew takiej powszechnej opinii, właśnie to jest też siła muzyki, siła sztuki, kultury, że jest gotowość i ogromna tęsknota do spotkania. Tak, do spotkania i do takiego spotkania rozumianego właśnie nie na zasadzie wzajemnego przekonywania się, argumentowania, tylko spotkania, które ma za zadanie, jakby gdzieś korzeniem tego spotkania jest ciekawość siebie nawzajem. I wydaje mi się, że to, co było w Asyżu, właśnie nie jakaś taka gotowość, poczucie wyższości Jana Pawła II nad innymi religiami, tylko faktyczne przekonanie i ciekawość drugiej strony, też świadomość tego, że tylko razem jesteśmy w stanie być autentyczni i opowiadać o pokoju, jeżeli sami zniwelujemy, pokonamy te granice, które dzielą nas. Więc tutaj już wracając do tego naszego spotkania, to było ciekawe i też bardzo dziękuję naszym partnerom, że spotkaliśmy się z dużą życzliwością i taką gotowością i chęcią tego, żeby się w to zaangażować. I gdzieś wydaje mi się, że nawet czasami poza słowami było takie przekonanie, że też dostajemy takie informacje zwrotne, że to jest bardzo ważny i bardzo potrzebny festiwal, bo dzisiaj, w dzisiejszych czasach bardzo tego spotkania potrzebujemy. Taka kiwa głową. Autentyczna prawda w dialogu. Tak. Muzycznym dialogu. Tak, to jak się zgadzam. I jeszcze w ogóle ciekawe jest to, jak zerknąłem na program, że w sumie w obrębie gotowych składów, czy projektów, czy zespołów pojawiają się goście i właśnie dialog i jakby zaproszenie do rozmowy w tym kontekście czysto muzycznej, ale właśnie tam jest u Bestera, czy u Sebastiana Wypycha, czy w Bastardzie. Czy nawet w Bastardzie, kiedy tak, dialogować Marcin wejdzie będzie z nami w dialog. Marcin Masecki. Czyli tak naprawdę jeszcze nie wiem, na ile to było tak bardzo zamierzone, a na ile też się po prostu samo urodziło, ale dodatkowe przedłużenie tego kontekstu, o którym Marcin mówił. I też się zgadzam w 100%, że dzisiaj jest naprawdę trudny czas i taki dychotomiczny, jakiś taki, kurczę, taki jakiś brzydki. I jedyne, co nas uratuje, to jest miłość i rozmowa i spokojna, z otwartością na innego i z słuchaniem. Pawle, a w muzyce łatwiej jest wejść w ten dialog, bo muzycy siebie nawzajem, improwizatorzy, muszą słuchać. Nie ma słów, jest dużo łatwiej. To jest abstrakcja, no. Po prostu nie masz słowa, nie masz znaczenia poza abstrakcyjnym dźwiękiem, który porusza fale i wibruje, więc słyszysz G u kolegi tak zagrane z taką dynamiką, więc pobudza to twoje G albo twoje Ale D. Ale czy nie jest tak, E że interwał. Czasami w tym dialogu musisz się muzycznie wycofać, żeby dać miejsce? Tak, mnóstwo jest tej rozmowy, czyli w ogóle zresztą w Bastardzie i też na tym Ceratitis ja mam ADHD takie twórcze i raczej horror vacui, czyli lubię zapychać przestrzeń dźwiękami, zawsze to miałem i też robiłem bardzo dużo takich ruchów, żeby przestać grać, czyli żeby czyli oddać, troszeczkę tak, wbrew sobie, tak? Tak, troszkę wbrew sobie, troszkę dać właśnie przestrzeń. Dać przestrzeń. I jak się daje tą przestrzeń w dźwięku, jak się pozwala wydobyć ciszy, tak ten drugi głos może się odezwać, drugi instrument. I to samo dotyczy rozmowy ludzi, również językowej, tekstualnej i tak dalej, żeby po prostu no, musimy dać tą przestrzeń na wypowiedź, zrozumieć. To miejsce na indywidualne emocje, to jest bardzo ważne. Kolejne wydarzenie muzyczne, które będzie miejscem na te emocje, to będzie koncert w Bazylice Katedralnej Świętego Michała Archanioła i Floriana Sebastiana Wypycha. يا بنت يا حلوة وين رايح يا أسود العيون وين رايحين يا ملائكة الشمس هون أرضكم وهون شمسكم لوين رايحين لوين رايحين يا ملائكة الشمس وين رايحة يا طفلة هون أرضكم وهون أمتكم وهون شمسكم لوين رايحين يا ملائكة Muzyka wiary, muzyka pokoju, tym razem Sebastian Wypych, ale nie sam. Tak, Sebastian Wypych, znakomity kontrabasista, kompozytor, przedstawi na festiwalu swój najnowszy projekt muzyczny. Będzie to premiera płytowa przy okazji, projekt Directions, do którego zaprosił dwójkę znakomitych muzyków. Muzyków z całego świata, można tak określić. Na afrykańskim instrumencie kora towarzyszyć mu będzie znakomity wirtuos, mistrz tego instrumentu, Buba Kujatech, a głos, który państwo słyszeliście, to jemeńska śpiewaczka Rasm al-Mashan i stowarzyszeniem tej dwójki artystów Sebastian przedstawi w podziemiach praskiej katedry. Tutaj też jeszcze interesujące będzie miejsce w podziemiach praskiej katedry na ulicy Floriańskiej, otoczony przez cudowne wizualizacje Sylwka Łuczaka, przedstawi swój najnowszy projekt. Panie Marcinie, a nad wszystkim czuwają myśli, słowa Jana Pawła II? Tak, tak. Bardzo nam zależało na tym, żeby to było właśnie też takie miejsce tego, żeby wszyscy nasi słuchacze, osoby, które będą uczestniczyły przy okazji, że będą tylko miały do tego ochotę, zetknęły się i przypomniały sobie nauczanie papieża na temat wolności. Jest specjalna zakładka na stronie festiwalu muzykawiary.pl, gdzie zapraszamy serdecznie, żeby odwiedzić ją, zobaczyć, przeczytać sobie, przypomnieć nauczanie Jana Pawła II. Dla nas ważne jest to, jakbyśmy mieli to określić jednym zdaniem, że Jan Paweł II właśnie bardzo wyraźnie powtarzał, że fundamentem pokoju jest modlitwa oraz dialog. Dla nas to jest ważne, właśnie modlitwa, czyli to miejsce takiego zasłuchania, dlatego muzyka, która zaprasza nas do tego, żebyśmy wyszli z kołowrotka naszych różnych aktywności i niejako zaprasza nas do tego, żebyśmy słuchali, więc chcielibyśmy tą kulturę słuchania, wzajemnej ciekawości za pomocą właśnie festiwalu przypominać i sobie, i naszym odbiorcom. I dialog rozumiany właśnie jako ciekawość drugiego człowieka, otwartość na jego inność. Jest też to przekonanie, o którym mówił Jan Paweł II, że kto zamyka się na odmienność, albo co gorsze, próbuje tą odmienność zniszczyć, zubaża sobie perspektywę postrzegania świata. Dla nas to jest bardzo ważne, że ta różnorodność, którą staraliśmy się oddać w festiwalu, jest czymś pięknym, czymś wartym odtwarzania, wsłuchiwania się w tą odmienność, w tą inność, bo ona zawsze nas ubogaca. Zawsze... Pana ubogaca? Tak bardzo. Łatwo jest otworzyć się na inność, panie Marcinie? Dla mnie, moje doświadczenie pokazuje mi bardzo wyraźnie, że ta gotowość na inność jest jakby ludzi, których spotkałem. To wszystko jest częścią mnie. Ona mnie ubogaciła. Wiem też, że to jest to wyzwanie, dlatego że to też mówi Jan Paweł II, że silna tożsamość jakby jest gwarantem tego, że idziemy otwarcie na spotkanie z drugim człowiekiem. Nie boimy się go. A dzisiaj nie potrzebujemy się bać, tylko kochać i słuchać się nawzajem. Pan Marcin Nowak, koordynator wydarzenia Festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. Moglibyśmy tak opowiadać i opowiadać, ale przed nami część druga. Zaprosimy państwa na zamknięcie i finał owego festiwalu za tydzień w niedzielę. Przypominam, że jeszcze oprócz pana Marcina Paweł Szamburski, Miron Zajfert. Bardzo pięknie dziękujemy. Mironie, jeszcze tak szybciutko w jednym słowie od do festiwal. Zaczyna się dzisiaj? Zaczyna się dzisiaj o godzinie 20. Zresztą wszystkie koncerty festiwalowe odbywają się o 20. Dzisiaj Bastarda w studio koncertowym Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana we wtorek. To wszystkiego nie zdążymy opowiedzieć, a kończy się 20. A kończy się 29 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Na wszystkie wstęp jest bezpłatny, więc serdecznie zapraszamy. Agnieszka Trzeciakiewicz, bardzo pięknie państwu dziękuję, a na koniec pieśń Modlitwa Emigranta.